سورة الأعراف درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والبلد الطيب أغكلي فاكزا غزمكا فاكا يخرج نباته روباسي زرغني خبل لرا بإذن ربه بحكم درخ فالباندي بحكم درب ددي باندي. والذي أغزمكا خبوثا چغا خورنا كوي لا يخرج إلا نكدا نروباسي مگر أغدلي أو زوز كذلك نصرف الآيات امدغرنگي واضح كومنگ دلائل لقوم يشكرون د پاردا قوم چغي شكر باسي. د سورة الأعراف دوي ميسا او پا دوي ميسا كي دنبه باب او پا دنبه باب كي بيان د پينزو خبرو. يوا خبر د پينزو نا ذكر شوا چا دعوة توحيد وا او دویمه خبره په نننی آیات کې ذکر کیږي چې هغه ذکر د مثال لې. او دریمه خبره دلایل نقلیه د انبیاء علیه الصلاة والسلام نه چې نوح علیه السلام دی، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام، دلایل نقلیه د هغې نه ذکر کوي په دې باب کې. نو د دې وجینا دلته هغه دویمه خبره ذکر کوي، ذکر د مثال والبلد الطیب هغه کلی فاک هغه خوره او دارنګې هغه ځمکه فاکه یخرجو نباته چې راوباسي زرغونې خپلې لرا بإذن ربه په حکم د رب د دې باندې. والذي اغز مكا خبثا چه اغا خورنا كوي لا يخرج الا نكدا نراو باسي مگر زوز ديلي وغيره چه پکار شيز نرازي. مطلب دا چه دا اصل اثر وي، دا اکثری قاعده دا چه دا اصل هميشه دا پار اثر وي او دا قاعده اکثری قاعده دا. د دې وجنا هغه شاعر وی شمشیر نیک ازهن بچو کنت کسے ناکس بتربیت نشوت اے حکیم کس. وی پدې شعر کې چې نا اهل لکت دیر تربیت ورکای په چې داغه اصل هغه پلیتی نو هغه تربیت ناخلی او اے حکیم کته ناکار خلقو لډیر زیات نصیحتونه وکي نو په ناکار خلقو باندې هغه نصیحتونه څنګه عمل کوي لکه څنګه چې خپل وسپنې نه خپل توره جوړیږي او د ناکار وسپنې نه به وي څه خسته توره جوړه کوي او څه خپل توره به جوړه کوي. نو د دې وجې نه چې هغه چا چې دغه خرابي او دارنګې سړیتوب پکې نه کاغله ته ډیر تربیت ورکې نو هغه وی په تربیت ما نچرته سمیږي. او بیا شیخ سعدی وی سعد یا شیرازی یا پندخ مدخ بد ذات را بد ذات چو کامل شوت گردن زند استاد را. وی سعدی زان یادی سعد یا شیرازی یا پندخ مدخ بد ذات را. وی که بد ذات ته ار صورت نصیحتونه وکې خو بد ذات چ کله کامل شي بد ذات چو کامل شوت گردن زند استاد را. چې بد اغا ناکار خلق یو درجی ته ورسی نو بیا چې تا ورته سخولی نو ستا مرای ته لاس کوي د استاد مرای ته لاس کوي اغه را نیمی. مطلب دا چې اغا خلق چې تا ور سره خکړي اغي اصل چې کم دی خرابی نو زمو پختو کې هم خلق وي یرا پلان کی سره نیکی کول شګه کې متیازې کولې نو باز خلق خو خلق پکار دی چې ار یو کار کوي چې د الله د رضا د پاره سړی وکي. اگر کسو کې منی او کنه منی خو دومره قدر کار دی چې د اکثری قاعده دا ده چې کم اصلې نو دا غنه د خیر کارونه ډیر کم کیږي او دا رنګ چې اصل او صحیح تربیت یې غستی هغه نه پاره هغه نه به همیشه د پاره خخ کارونه کیږي. نو دا مثالونه د دې د پاره دلته د هغه ځمکې مثال ورکوي چې هغه ځمکه خیسته قابله د پسلی او باران پیوشي ته ګوره د هغې پسل ته چې څومره ښکلې پسل ورکوي. او په حدیث کې راځي فرمایي د نبی علیه السلام نه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې قسمه ځمکه ده. یو هغه ځمکه ده چې قابله د پسلی نو هغه خلکو له فصلونه باغونه میوې او سبب د خلکو د خوشحالۍ وګرځي. او دویم هغه ځمکه ده چې باران وشي نو هغه ډنډوکي ایسار کی نو مرغۍ راځي حیوانات راځي انسانان راځي او دارنګ فصلونه د هغې ځایونونه خړوب کیږي اوبه کیږي. نو دغه دویم قسم ځمکه ده چې اوبه را ایساري کی. او دریم هغه ځمکه ده چې نه اوبه را ایساري او نه فصل ورکوي. نو د دې وجې نه مثال ورکوي دلته هغه کلی پاکیزه هغه خوره پاکیزه هغه وطن پاکیزه هغه ځمکه پاکه یخرج نباته روباسی زرغونې خپلې لره به اذن ربه په حکم د رب د دې باندې دا هغه خسته او پاکه او کلی ځمکه چې هغه د الله تبارک وتعالی هغه باران چې لکه څنګه په مخ کې آیات کې د باران ذکر وکړو هغه باران پیوشي نو دا خسته خسته پسلونه رازن غړ کی. دویم ځمکه ولذي هغه خبوسا چې هغه خوره نه کوي لا يخرج الا نکدا نروباسی مگر زوز هغه زوز چې هغه د هیڅ په کار ناراضي کذالک نصرف الايات هم دغه رنګ یې واضح کوو موږ دلایل لقوم یشکرون د پاره دا قوم چې هغه شکر ادا کوي. کمو خلکو کې چې قابلیت پروت دی د هغه مثال په شان د هغه پاک ځمکې دی څنګه چې پاک ځمکه د باران نه فایده من شي د قران نزول په شان د سشي کړی دی څنګه چې باران راوریږي د رحمت دا رنګ د الله تبارک وتعالی د کتاب بیانیږي. نو د کتاب د بیانې دونه څوک پیدا اخلي هغه څوک چې هغه پاک زړه والی او دا رنګ د هغه نیت او دا هغه زړه چې کوم دی نو هغه صفائی په هغه باندې دا اثر کوي او په ناکار خلکو باندې اثر نه کوي. کته وته ډیر بیان کوي نو په هغه باندې اثر نه کوي. دا الله تبارک وتعالی تاسو ته د دلایل واضح کوي چې کوم خلک ایمان راړي پیغمبر او پیغمبر ملګرو تاسو فکر مکوئ ستاسو کار صرف دعوت ورکولی نور د دې مثال په شان دا غدي چې زمکه څنګه انسان د زمکه نه پیدا دی س زمکه قابلیت پسل او د خوشحالۍ وګرځي س زمکه چې کم دی نه هغه بیکاری ایس پیدا نه ورکې. نو بعض خلک کاری ایمان راړي نو دغه مثال په شان دغه ناکار زمکه دی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه تحقیق لګلو موږ نوح علیہ السلام لرا الى قومه کو خپلتا فقال يا قوم اعبدوا الله نوي اي قوم عبادتك يدي الله ما لكم من اله غيره نشتدي استاوز پارا سوکار ساز بغیر د دی الله نا اني اخاف عليكم زيري گم پتا سو باندې عذاب يوم عظيم عذاب دا غیر وزل وینا دریم خبره شروع شو د لومبی باب د دوی میسه هغه سشي چې دلایل عقلیا اپ سماندی د الله تبارک وتعالى د وحدانیت او د توحید په بیان باندې دلایل نقلیه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه ذکر کړي او په صورت کې دوه خبرې مونږه داوه ذکر کړي وا یو تشجیع علی التبلیغ او یو اتباع ما انزل. تشجیع علی التبلیغ یعنی د الله تبارک وتعالى د دین د دعوت ورکول د لپاره ذکر او دویم اتباع د ما انزل چې الله تبارک وتعالى کوم احکام را لیږي دغه تابعداری کوي. نو تشجيع على التبليغ معنی واقعا د نوح علی السلام دل ترا واغستیدا چې وګوره تبلیغ نوح علی السلام خپل قوم ته کړو او چې قوم تراغ نړمبه دعوت ورته سور ورکړو یا قوم عبد الله دا الله د وحدانیت ته مسلې او دغه قوم چې سوره نوح کې به ان شاء الله راشي 23 نمبر آیات کې او کم دیر شمه سپاره کې چې کله نوح علی السلام ورته وي چې تاسو شرک مکوي او شرک اغي کې د صد وجه نه راغلو شرک اغي کې د زیاتی مین نه وجه نه راغلو زکه چې دا غي په قوم کې او پنځه نیکان خلق تیر شوی اغه پنځه خلق چې کله وفات شو نو دا اغه پنځه خلق شکلونه شیطان راغی او خلق ته وی چې تاسو دا غي شکلونه جوړ کړئ نو هغه سوکو اغا سوره النوح کی وی وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوك ونسرا دا پنځه کسان دی چې 23 نمبر آیات سوره النوح کې الله تعالی ذکر کړی دی چې دا نیکان خلقو حکم نوح دی حتی رسول چې د خدای توب درجه ولا ورکړه لکه زمونږ چې څنګه باباګان د خدای توپ درجه ته رسولی دی دا څوک ته پیر بابا دی سکه اله که زنګول جوټه ورکه دی ځامن ورکای ځامن خو الله ورکای پیر بابا بچاله سور کی پیر بابا خو پخپلا خپل پیدا کیدو کې کی الله ته محتاج او نو دغه رنگی خلق مینا زیاته کړه د اولیاء کرام سره وېدا خو موږ مینا کو دی سره چې دا موږ ولزو اول تعالی لیکو التا غرسونه کو دا خو موږ مینا کو موږ راشه وګوره مینا د قوم د نوح علیہ السلام کړي وا د حد نه په مینا کې ورتیر شو کافرانو ګرځیدل مونږ وی مینا هغه وکړه کمه مینا چې تعالی الله تبارک وتعالى مقرر کړي ده دا غي نه زیاته مینا ککای او هغه د شریعت نه خلاف مینا وا نو دا تا چې کم دی نو هلاکت طرف ته بوزي نو چې کله دا دعوت اغي وي ها چې دا 15 اولیاء کرام مپریک دی او د نوح علیہ السلام مونږ د دینه منی کوي خدا پریک دی ما نو د دې د لاندې عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح دا کسانو نیکان د قوم د نوح علیه السلام نه فلما هلکو ارکل چې دی مړو شو او حش شیطان الى قومهم شیطان راغی او د خلکو په زړه کې دا وسوسه واچوله ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم شیطان وی داغي شکلونه جوړ کړي او چغي په کوم زینو ناس تکړه واغه ده کې دا ولګوي بس راځي ګوري ورته تاسو به خوشحالي گی چې دا زمونږ غنی کان خلکو نو چې کله دی دا کار وکړو هغه شکلونه جوړ کړو هغه ولګول په هغه زینو باندې کوم زینو باندې چې دی ناس تکړه وا نو نمونه ولکه خو سموها باسمائهم دا ود دی دا سواق دی دا یغوس دی دا یعوک دی دا نصر دی اغه نمونه ولکه خود کم چې قران یاد کړی دی چې دا نیکان خلق تیر شوی دی او موږ دغی شکلونه جوړ کړو ها سموها باسمائهم کې خود لیدې له نمونه په نمونه د دی باندې ففعلون دا کار یو کو ولم تعبد او دی د دی عبادت نه کو لگا صرف راتلبا او دا نیکان خلق دی حتی اذا هلك تر دې پوری چې دی لاړل او مړ شو څوک اولایک دغه خلق چې دا چا بوتان جوړ کړی وو او صرف مینه به کول راتله وای دا غنې کان خلق یو ډیر ښه خلق خو عبادت یې نه کو نو کله چې دی تباشو حتی اذا هلک اولایک ونسی العلم کله چې دی لاړل مړ شو او د دینه پس بل پیړی رااله نو علم د توحید چې کم نه د خلکو نه ایر شو نو بیا خلکو او عبادت عبادت دغی شروع نو دا عبادت چې شروع شو او دی تر آمدت شویلی نو د صد وجه نه دنیا ته چې شرک راغلی د زیاتی مینې د وجه نه راغلی دی چې مینه سره د خپل حد نه زیاته کی عیسی علیه السلام سره مینه د خپل حد نه زیاته کړه د خدای توب درجه ولا ورکړه نو نبی علیه السلام مونږه تاسو ته حدیث کې پرې خودل لا تترونی کما اترت النسوار عیسی ابن مریم دا سما د خپل درجه نه داسې موچته وای څنګه چې عیسی علیه السلام نسواره او د خپل درجه نه اوچت کو تاسو ما د خپل درجه نه موچته وای زه الله بندم د الله رسول يم ما د الله رسول منی او ما د الله بنده منی د دین علاوه ما له نور درجه هغه مرا کوي کوم اختیارات چې د الله تبارک وتعالى دي نو د دې وجنا همیشه د پاره دنیا کې چې شرک راغلی دی ا د ډېرې مینې د وجنا زمونږ خلک چې ناپوه خلک ته د مسلې و ته پته نشته هغه ویوم دین داري چې مونږ لړ شو نیکانو خلکو سکا الله ته مونږ زیات نږدې شو الان کې الله تبارک وتعالى ته نزدېکت د الله تبارک وتعالى په عبادت معنی چې په صحیح طریقې سره وشي الله ته نزدېکت د الله تبارک وتعالى په احکام منلو سره انسان کی راضي الله ته د الله تبارک وتعالى خوخیدل چې الله ته خوخ بندې چې داغه د خوخی کارونه کوي داغه د مرزه مطابق چلیږي او داغه ځان غلامی صاحبای نو دا ستاسو لپاره چې کم نه سبب د درجه ګرځي نو د دې وجه له نوح علی السلام د قوم تراغه ورته وی مکوي د دې عبادت د یو الله عبادت کوي مالکم من اله غیره نشته ستاسو لپاره سو کار ساز بغیر د دې الله نه انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیریګم پتا سمانی د عذاب د غیر وزل وینا اغه لوی ورځ د عذاب راتلو ولا دا بیا بخفای کال الملأ من قومی نوې مشران د قوم ددنه ان منګ چیول نراک فی ضلال مبین وینو تعالی را په گمراهی ښکارا کې ونوها ته زمنګ د یولی کرام بیزتی کول غواړي سو دا خو ته گمراه شوی چاته وی پیغمبر ته وی ته گمراه شوی نو منګ تا ته دی وای کنه پیتوی دی لګی کنه دا څه خبره ده پیغمبر غونینس چې هغه داسې پیغمبر چې الله تبارک وتعالى فول العظم پیغمبرانو کې نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام دی ته چې کوم نه وګوره سمره سمره تکلیفونه خلکو ور کړی دي نو مسله ته بیانوا که په تاسو پیتوی لګی 200 ځله دي تاسو پیتوی لګی کنه دا څه خبره ده نو دا ته ګورې نه نوح علیہ السلام ته سوي ليو وي ته گمراه شوي چې زمونږ اولیاء کرامو ته سپک ګوري تو جو زما په خیال د دین نه صحیح دین نه واوړې دی قال یا قوم نوح علیہ السلام اے قوم لیس بی دلالۃ نیم زپ گمراهی کی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زیم استاد طرف در رب العالمین کتا سما ته گمراه وای نو دانا چې زه گمراهی تاسو ته پته شته چې زه د چا د طرف نه راغلم زه د الله تبارک وتعالى د طرف نه استاد راغلم هغه ته د رب د مخلوقات هغه ته د عالم پته ده چې د عالم تربیت په څنګه کیږي نو د هغې د پاره یې انبیا چون کړي دي نو زه ستاسو د تربیت تپاره رالیږلم چې تاسو ته د دین لارې وښیم زه ګمراه نه یم تاسو ماته ګمراه وایي او د پیغمبرانو وګوره خطاب ته وګوره چې کله قوم سره کوي نو دا ورته نه وایي چې ته ګمراه یې ستا پلار ګمراه دی نه ورته وایي زه ګمراه نه یم او زه چې کوم دی د الله تبارک وتعالى د طرف نه استاذ یم تاسو نه پوهیږئ زه به درته لار خیم زه ګمراه نه یم ګمراهان خو هغه څوک چې څو غلطه لار استعمالوي زه خو د الله د طرف نه هغه لار استعمالوم تاسو ته رهنمایي درته کوم چې هغه هغه لار ده ابلغکم رسوم تاسو ته رسالات ربي پیغامونه در رب زما وانسه لکم او خیر خوایل ټوم استاسو واعلم من الله او پویم د الله د طرفنا ما لا تعلمون پاغس چې تاسو ته پته نشته تاسو ته پته نشته چې زه تاسو د خیر خوایې د پاره الله را لېګلم او تاسو ته د الله تبارک وتعالى پیغامات رسوم او تاسو له هغه خبرې پوه در کوم چې دا غي پوه او خبر تاسو ته نشته نو د دې وجه نه مونږ وایو قران ولولا چې کم اس کم تا کې پوه راشي چې دا الله معرفت پیژنې د اولیاء کرامو عزت پیژنې د پیغمبرانو خپل مقام پیژنې د فرشتو خپل مقام پیژنې د خلقو حقوق پیژنې د الله تبارک وتعالى دین پیژنې اوب پس کیږي اوب د الله تبارک وتعالى په کتاب او د نبی علی السلام سنت طریقې چې دی نو پاره کې بلټونه کیږي البته د گمراهی نه بچ کیږي ورنه د کتاب نه علاوه که په بل څه کې ته وایي چې یاره زبا دین والیم او قرآن به چې کوم دی نو ما صرف د ثواب دپاره ګرځولي او نور به زما د ده د قانون او د عین سره د ده څه کار نشته د دستور سره زما د سره سکار دی چې دې ز دستور ګرځوم. دا خو د ثواب کتاب دی، مونږ به راخلو او د ثواب په نیت پی وایو. نور د سره زما دا کار نشته چې دې به په زندګۍ کې راولم او زما ژوند به د مطابق جوړیږي، نو هدایت نشو موندې مونږ. الا به هدایت مومو چې د تعلیمات زده کو او په ځان باندې نافذ کو. الله دې زموږ نصیب کړي. والبلد الطیب، هغه کلی پاک، هغه ځمکه پاکه، هغه ځمکه پاکه، خاوره پاکه. یخرج نباته، روباسی زرغونه د دې باذن ربه، په حکم د رب د دې باندې. والذی، او هغه ځمکه خبوثه چې هغه ناکاره وي، خوره ناکه وي. لا یخرج الا نکدام، نه راوباسي مگر زوز. کذلک نصرف الآیات، همدغه رنګې بیانو، واضح کوو مونږ دلایل. لقوم یشکرون، دپاره دا قوم چې شکر ادا کوي. لقد ارسلنا نوحا الی قومی، تحقیق لیږلو مونږ نوح علیہ السلام لره خپل قوم ته. فقال یا قوم اعبدوا الله، نو یې قوم دې یو الله عبادت کوي. ما لکم من الہ غیره، نشته استاو دپاره څوک کارساز بغیر د دې الله نه. انی اخاف علیکم، زیریګم په تاسو باندې. عذاب یوم عظیم، د عذاب د غیروزی لوینه. قال الملأ من قومی، اوه مشرانو د قوم د دنه، انا لنراک منگ وینو تعالی رفی دلال مبین، په گمراهی ښکارا کې. قال یا قوم، اوه نوح علیہ السلام، اے قوم، لیس بی دلالت، نیم زپ هیڅ گمراهی باندې. ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن زه استازم د طرف د رب العالمین. ابلغکم رسالات ربی، رسوم تاسو ته پیغامونه در رب زما. و انسه لکم، او خیر خو ایله ټوم تاسو. و اعلم من الله، او پویم د الله طرف نه ما لا تعلمون، په هغه څه چې تاسو پې نه پوهیږئ.